Kazara bir sapan taşı bir altın kaseye değse ne taşın kıymeti artar ne kıymetten düşer kase. Velev derdest edip götürüp atsalar hapse. Alvar İmamı da diyor ki, dertten büyük bir derman mı var? Bir sebebi gufran mı var? Dertlileri sever Rahman. Dertlileri mennan sever diyor. Bir yerde de diyor ki, derdi derunuma derman arardım. Dediler, derttir dermanın senin. Dergahı dildara kurban arardım. Dediler, kurbandır canın senin. Yol adına önemli tavsiyeler, yürüdüğünüz yol adına. O da var, o da var. Dert var, ızdırap var, çile var. Yunus sözüyle çok iyi bildiğiniz, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur. Derin sular var. Aşılmaz uçurumlar var. Dağlar var, tepeler var. Köşe başlarını tutmuş gulyabaniler var. Güzergahı kirleten bir sürü kirli insan var. Yol o. Yolu böyle bilerek yürürseniz inkisar yaşamazsınız. Eğer bu yol böyle olmasaydı, Allah Celle Celaluhu Enbiya-i İzam'ın yolunu arızasız, pürüzsüz bir şehra haline getirirdi. Onlar da hiçbir şeye takılmadan, hiç rencide edici bir şeyle karşılaşmadan yürür giderlerdi hedeflerine doğru. Oysa ki ne kandan, irinden, deryalarla karşı karşıya kalmışlar. Ne ifritten insanlarla yaka paça olmuşlar. Ne eziyetler görmüş, ne sıkıntılara maruz kalmışlar. Sıkıntı görmemiş, ızdırap çekmemiş, mefkuresinin çilesini çekmemiş, yeni yetmeler bu meseleyi bilmezler. Ama bu peygamberlerin yoludur. Bu yol onların yoluysa şayet, onların çektiği ve katlandığı her şeye seve seve katlanmak icap eder. Belki onu bir emare saymak lazım. Allah Allah! Yürüdüğümüz yol peygamber yolu diyoruz da niye zalimler bize eziyet etmiyor? Neden bir kısım gaddarlarla, hattarlarla, iftiracılarla, buhtancılarla karşı karşıya kalmıyoruz? Ona hayret etmek lazım. Çünkü peygamberlerin yolu öyle. Müstakim insanların yolu öyle. Enbiya-i İzam'dan sonra en büyük evliyanın yolu öyle. Şah-ı Geylani'nin çektiği dağların tepesine binse dağlar erir, tuz buz olur. Hasan Şazeli aynen, İmam Rabbani aynen, Necmeddin-i Kübra Hazretleri Moğollarla savaşarak şehit olur, aynen. Mevlana Konya'da ne hakaretler görmüştür. Kendinden 3 asır, 4 asır sonra biraz da Osmanlı marifetiyle tanınmış, sevilmiş ve dünya tanımıştır. Fakat hayatında tahkir edilen bir insan olarak yaşamıştır. Şimdi sadece folkloruyla onu anan insanlar Mevlana'yı bilmezler. Yolunu da bilmezler. Onun yolunun peygamber yolu olduğunu da bilmezler. Çilesizler, ızdırapsızlar, hazıra konmuşlar bilmezler. Saf yığınların dar mantıklarıyla bir yere gelmiş olanlar bilmezler. Bilmediklerini de bilmezler ve biliyor zannederler. Bu üçüncüsüne Ziya Gökalp, cehli mükab derdi. Bilmez, basit cehil. Bilmediğini bilmez, mürekkep cahil. katlanmış bir cahil bu. Bilmediği halde biliyor zanneder. Bu da üç boyutlu, üç derinlikli bir cehalet. Terminolojimize Ziya Gökalp tarafından kazandırılmış bir kelime. Mükaf cehalet. Sadi Gülistan'ında an ra ki nedanet, nedanet ki nedanet diye başlar. Bilmez ama bilmediğini de bilmez. Bir de bir şey var ki kendini biliyor zanneder. Biliyor zanneder, ortalığı kana, irine, buhar, kirletir. Etrafta kan seylapları meydana getirir. Cinayetle işler. Hakkın üzerinde, hakikatin üzerinde, adaletin üzerinde raks eder. Biz zat-ı uluhiyetten bir şey dilerken diyoruz ki Allahümme bihakkı hakkike. Allahümme bihakkı adaletike. Allah'ım senin hakkının hakkı için, Allah'ım senin adaletinin hakkı için istediklerimizi lütfeyle, o kadar kutsaldır o. Ama o hak onların ayaklarının altında üzerinde raks edilen bir şey haline getirilmişse, o adalet ayaklar altında çiğneniyorsa şayet, payimalsa, Allah bir gün onları da payimal eder. Etmesin. Akıl fikir versin, izan versin, hakkı çiğnemeden vazgeçsinler, adaletin yüzüne tükürmekten vazgeçsinler. Kur'an-ı Kerim'de orucun farziyeti anlatılırken, يَا اِيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلُّكُمْ تَتَّقُونَ buyruluyor. Fezleke'de takvanın nazara verilmesinden hareketle, Ramazan oruç ile takva münasebetini lütfeder misiniz? Estağfurullah. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Kur'an'da sayısını bilmiyorum da çok geçen kelimelerden, fezlekelerden birisidir. Siyak ve sibak itibariyle o duruma göre bir yönüyle takvaya yürümenin bir yolu gibidir. Yani çok yolları var. Bazen namazın fezlekesi olur, bazen zekatın fezlekesi olur, bazen iffetli yaşamanın fezlekesi olur, bazen hakka, adalete, saygının fezlekesi olur. Allah Celle Celaluhu onda meseleyi özetler. Tereccih için gelen, yani reca, ümit kelimesini ifade eden lealle ile ve o aynı zamanda size müzaf kılınıyor bir yönüyle. Leallekum, belki hani sizler ümit edilir ki, Cenab-ı Hak'tan reca ederiz ki, bekleriz ki, tettekun. Öyle hemen kestirip atıp ben oruç tuttum, hemen bağışlayın halk ifadesiyle cüp şıp takva dairesi içine girdim. Ben namaz kıldım, hemen cüp takva dairesi içine girdim. Ben zekatımı verdim, hemen cüp takva dairesi içine girdim. Ben bir güzellik yaptım, takva dairesi içine girdim değil. Fakat bunlar ümit kapıları aralama demektir, tereccüh. Temenni değildir bu. Temenni olmaması olmasına tereccüh eden bir husustur. Belki hiç olmamasını ifade eder. Gerçi hani biz Türkçemizde antiparantez arz ediyorum. O temenni kelimesini yani leyte ile kullanılan, karşılığı Arapçada leyte olan kelime ile şeyi çok yaygınca kullanırız. Size sağlık temennisinde bulunuyoruz deriz. Dil, kelime, nuansı açısından bu. Yani sağlığınız olsa da olur, olmasa da olur, olmaması daha iyi demek gibi bir şey yani. Temenni ederiz ama olmayabilir yani sizin için. Fakat lealle kelimesi tereccih içindir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin büsatından, fazlının enginliğinden, kereminin şumulünden esas ümitle, hani günahlarımıza bakarken de evvelküm mü dün mü geçmiştik yine bunu. Gel günahım guhi kaf olsa ne gam ya celil rahmetin bahrine nisbeten ennehu şeyun kalil. Meseleye öyle bakma. Her şeyi ciddi bir reca hissiyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğine, vüs'atine bağlamak lazım. Bu açıdan geriye dönelim yani. Fezleken üzerinde durduk. Ya eyyühellezine amenu diyor. Evvela iman edenler diyor. Demek birinin böyle iman etmeden esas iman Hani izan şey, onun da mertebeleri var, imanın mertebeleri var. Bir taklidi var. Bir tekvini ve teşrii emirleri sürekli analiz ederek, tahlilden bir yönüyle terkibe, terkipten tahlile giderek, her gün yeni bir imanla hayata uyanma işidir. Bunu fiildeki esas teceddüt ifade ediyor. Başka bir yerde vaka, Kur'an-ı Kerim'de tek bir yerde geçer o. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, imanınızı yenileyiniz. Zayıf bir hadis, fakat manası doğru. Hazreti Pir o hadisi alarak onun üzerine hüküm bina ediyor. Ceddidu imanekum bi la ilahe illallah. La ilahe illallah hakikatiyle. Yani afaki ve enfüsi delillere bakarak, bir yönüyle sürekli tefekkür ederek, yeni yeni tahlillerden, yeni yeni terkiplerden, sürekli hep böyle yeni iman ufuklarını açılmak, imanda derinleşmeyi açılmak. Öyleyse bu ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ettiler, iman ettiler. Fiil teceddüde delalet ediyor. İman ettiler, yarın yine yeniden bir kere daha o imanlarını gözden geçirdiler. İki günü birbirine müsavi olan kaybetmiştir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmanda yenilenmek suretiyle, bir kısım katkılarda bulunmak suretiyle yarını bugünden farklı yapmayan kaybetmiş olur. Öbür günü yarından farklı hale getirmeyen yine kaybetmiş olur. Evvela ona bakmak lazım, tefsir açısından bakmak lazım. Kutibe aleykumus siyam diyor ki burada ketebe kelimesi yazma manasına gelir. Kutibe de yazıldı demektir. Şimdi bu şunu ifade edebilir, bu farz kılındı manasını veriyorlar burada. İlmi ilahide esasen bunun farziyeti yazılmış. İmam-ı Mübin'de yazılmış. Sonra kitab-ı Mübin'de de değişen kitapta. Birine levh-i mahfuzu hakikat, diğerine levh-i mahv ve isbat. Yemhullahu ma yeşâ ve yusbit ve indehu umur kitab. Allah bazı şeyleri siler, bazı şeyler onun yerine kaydeder. Ama bütün bunların hepsi bir ümmü kitapta, levh-i mahfuzu hakikattadır. Ben o ayrımı da başkasının yaptığını, esasen o kelimeler herkes tarafından, çoklar tarafından kullanılmıştır ama ayrımını esasen Hazreti Pir-i Mugan Şemitaba'nın yaptığını biliyorum. Başka arkadaşlarımız başka yerlerde görmüşlerse tembih ederler, ben de ikaz edilmiş olurum. Birisini o levh-i mahfuzu hakikata İmam-ı Mübin diyor. Esasen ilmi ilahide, levh-i mahfuzu hakikatta bir şeyin ilmi ilahi açısından, harici vücut noktayı nazarından değil, tasvir açısından da değil, bu tabir kullanılmıyor. Fakat Allah Celle Celaluhu bilir her şeyi, olmuş olacak her şeyi bilir. Sonra sizin düşünce ve tasavvurlarınız açısından mukabele meselesine bağlayarak meseleyi anlatacak olursak şayet, bir de sonra o bildiği şeyleri şekillendirir Allah Celle Celaluhu. Kafanızda bir şey vardır. Sizinkini ona benzetmemek lazım. Fakat sonra siz onu yazıya dökersiniz, senarize edersiniz. Efendim, yine bu da ilmi ilahiye ait bir keyfiyettir. Fakat ne zaman ki o dışta, o kaderi program, ona da öyle senaryo denecekse, beşerin sergüzeşti hayatı, her ferdin sergüzeşti hayatı, toplumların sergüzeşti hayatı, milletlerin sergüzeşti hayatı, insanlığın sergüzeşti hayatı, ne zaman bunlar figüranlarıyla sahneye konursa ona da harici vücut noktayı nazarı denir. İşte o levh-i mahv-i isbata girer burada. Şimdi kütübe aleyküm dendiği zaman da başta levh-i mahfuzu hakikatta esasen oruç yazılmıştı sizin için. Kema kütübe alellezine min kablikum, sizden evvelkilere yazıldığı gibi. Buradaki farklılık mesela şöyle buyururdu. Ya eyyühellezine amenu, kütübe aleyküm eyyühennas, as-siyamu falan derdi. Öyle değil yani. Demek ki size orucun farz kılınması bir çeşit farz kılınıyor. İlmi ilahi de öyle. O mesele öyle takdir edilmiş. Ama diğerlerine gelince o teşbihle sizden evvelkilerine yapıldığı gibi müşebbeh, müşebbehen aynı değildir yani. Demek ki sizden evvelkilerine bu oruç farz kılınmış ama farklı bir oruç yani. Belki su içmen mubah kılınmış. Belki iki ay oruç tutma farz kılınmış. Belki yarım ay oruç tutma farz kılınmış. Fakat namaza bakılacak olursa Museviler için 50 vakit namaz diyor. Sıdk ile eda edilince 5 vakit namaz 50 vaktin sevabını eyler hak ata diyor. Süleyman Çelebi Mevlidinde Miraç münasebetiyle Miraç bahsinde diyor bunu. Evet, bir de o meseleye dikkati çekmek lazım yani. Kütübe aleykümüsiyam, oruç size farz kılındı. Yani başta ilmi ilahide belirlendi. Sonra o tasarlandı. Ondan sonra da harici vücut dışa aksettirildi. Size bir mükellefiyet olarak takdim edildi. Sonra siz o siyamı saim olarak bence temsil ettiniz. Bakın mesela hangi yollardan geçiyor, cihalardan geçiyor. Ama bu size mahsus bir ceza gibi bir şey değil. Sizden evvelkilerine de yapmıştı. Demek ki onların da esasen seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah mevzuunda Allah'a doğru seyri süluki ruhanilerinde tabiri diğerle gerçek insan olma yolunda onlara da farz kılınmış bir şeydi. Fakat o zamanın şartlarına göre, konjonktüre göre bir farklılık içindeydi. Çünkü sizinkini anlattıktan sonra onlarınkini bir teşbihle anlatıyor. Farklı yani. Onlara da böyle olmuştu. Gibiydi diyor. Aynı değil, gibiydi diyor. Öyleyse onlar kendilerine ait şeyleri bir hakkın eda ettiler mi, etmediler mi? Çok yerde eski ahitte de görülüyor. Bazı tahriflerle de karşılaşılabiliyor. Belki değiştirdiler bazı şeyleri, namazı da değiştirdiler, belki namaz vardı. Ama meseleyi salm, sadece ağlama duvarı dibinde veya mabetlerinde, havralarında, işte mezamirden, uşak makamında bazı şeyler tilav etmek veya ağlama duvarı dibinde makatlarını oynatmak suretiyle sürekli böyle yapma şeklinde Rabbimize karşı kulluklar eda ediyorlar. Eğer eski ahitte mesele onlara öyle emredilmişse gayet normal. Onlar o vazifeyi yapmak suretiyle mükellefiyetlerini yerine getirmiş olurlar. Onların yaptığı o şey namazda bile sizinkine benzemez. Sizinki sahibi şeriat tarafından doğrudan doğruya icmalisi o meselenin yorumu açık yanı, tabiri diğerle vahyi metlulu olan kısmı vahyi gayri metlula şekillendirilmiştir. Sallu kema reytumun usalli buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Bana bakın ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın. İşte gördüğünüz gibi Hazreti Enes, Ebu Hüreyre, Resul-i Ekrem'in böyle namaz kıldığını gördüm ben diyor yani. Efendimiz icmalini alıyor o meselenin. Fakat tafsilini vahyi gayri metlula. Evet, beş vakti Allah Celle Celaluhu, vakı o da işaret gibi. اِنَّ الصَّلَةَ كَانَتَ الْمُمْنَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Başka bir yerde sabah akşam ikisinin arasında demek suretiyle tefsirciler beş vakti istinbat ediyorlar ondan. Fakat namazın şekline gelince iftidah tekbir, Kur'an-ı Kerim söylemiyor onu. Fatiha okuyacaksını söylemiyor onu. Rükaya gideceksini söylemiyor onu. Rükudan kalkacaksınız, belinizi doğrultacaksınız. Hepsinde Allahu Ekber, onu da Semi Allahu Limen Hamide yani. Geçen gün sormuştunuz da antiparantez bir diyeyim. Aklıma sonra bir şey geldi bu mevzuda benim. Hani namaz bir yönüyle belki de insanın varoluşu, dünyaya gelişi, aynı zamanda yeniden öbür tarafa gidişi ve yeniden doğruluşu. Bunu sembolize eder bir ibadet şeklidir. Siz bir kere başta bir var oluyorsunuz. Kemerbeste-i ubudiyet içinde Allah karşısında el pençe divan duruyorsunuz. Bu dünyevi varlık gibi. Sonra bir yönüyle ölüm satı mailine giriyorsunuz bir yönde. Ölümün keşif kolları bu sizi iki büklüm ediyor, asa gibi rükûa sevk ediyor. Adeta bir kere daha diriliyorsunuz. Semiallahu lümen hamideh diyorsunuz, diriliyorsunuz. Bunu isterseniz son bahsu vadel mevte verebilirsiniz. İsterseniz secdeye gitmek suretiyle yeniden toprağa dönüyorsunuz. Ondan sonra bir daha kalkıyorsunuz. Hallac oluyorsunuz, hercümerc oluyorsunuz orada. Fakat deriliyor, toparlıyor, Zerrata asliyenizle sizi yeniden ihya ediyor. Siz siz olduğunuzu duyuyorsunuz. Siz siz olduğunuzu tanıyorsunuz. Çevrenizi de tanıyorsunuz. Tıpkı tatlı rüya iklimlerine açıldığınız zaman bir kısım işte o rüyaları böyle hakikat gibi gördüğünüz türden siz öbür tarafta hakikaten aynen burada bir rüyadaymışsınız Hazreti Ali sözüyle. İnsanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar diyor. Bu hayatın öbür hayata nispeten esasen yaşama tarzı, işte üslubu, duyduğu şeyler, bütün bunlar rüyada duyulan şeyler gibidir. Uyandığı zaman hakikat duyar. Demek ki gerçek uyanma esas gözün açılması. Her şeyin mahiyeti nefsül emriyesine uygun duyulması öbür tarafta olacak. Evet, namaz öyle bir şey aynı zamanda. Diyebiliriz onu. Evet, geçelim. Antiparantez kapatalım, geçelim buraya. Kema kutibe alellezine min kabliküm. Sizden evvelkilerde de levh-i mahfuz-ı hakikatta yazılmıştı onlara göre. Ondan sonrakilerine de onlara göre. Ondan sonrakilerine de ona göre. Sonra ahir zamanda kıyamete kadar gelecek. Nebi Zişan'ın şeriatında o da size göre. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah Celle Celaluhu orucu size farz kıldı. Bu da sizin için esas takvaya yürüme mevzuunda bir köprüdür. Takva tettekun kelimesi diyor yani. Biraz böyle o takva dairesine girme, kapıyı zorlama gibi, açılmıyor gibi olacaktır. Bir kısım sıkıntılara maruz kalacaksınız. بِقَدَرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِ Meşakkat miktarı mali elde edilir. Ne kadar zorluklara maruz kalıyorsanız, Cenab-ı Hak o kadar fevzü necatta bulunur. بَهَسَبِ الْمَغْنَمْ الْمَغْنَمْ Tersine çevirin. بَهَسَبِ الْمَغْنَمْ الْمَغْنَمْ Bir taraftan dersiniz ki, ne kadar cereme çekme varsa, karşılığında o kadar mükafatı erme var. Bir taraftan da ne kadar mükafata mazhar iseniz, bence onun da o kadar sıkıntısı vardır. Ona ulaşmak için. Tersine çevirdiğiniz zaman göreceksiniz onu. Şimdi tettakun kelimesi demek ki bir zorlama meselesi var. Orucu böyle tutarsanız şayet ve bu mevzuda takvaya hahiş isar ederseniz. Takva nedir yani? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle hakkınızda akıbet itibariyle endişe ettiğiniz şeyler karşısında Cenab-ı Hakk'ın inayetine, himayesine, riayetine, kilaetine sığınma demektir. Takva bu. Vikaye kökünden gelir. Korunma istiyorsanız takva dairesi içine gireceksiniz. Takva dairesi içine girdiğiniz zaman ancak sizin için mahz-ı fezail olan veya nur-u efşan şeyler olan hakikatlerden de ancak o zaman istifade edebilirsiniz. Yoksa bazı şeylere gözleriniz kapalı gider, farkına varamazsınız. Daha ikinci surede Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fi Huden Lil Muttakin diyor. Hidayetin hidayet olduğunu duymak yani dalaletten, sapıklıktan onu ayrı görebilmek. Esasen o mevzuda, o hidayet yolunda mesafeler kat etmek suretiyle doyma bilmeyen bir köylan gibi sürekli koşmak. Ancak bunu yapacak insanlar müttakilerdir. Hüden lil müttakin. Kur'an mahsı hidayettir. Yol gösterir. Projektör gibi insanın yolunu aydınlatır. Fakat takvaya talip olanlar için müttakin diyor. Cenab-ı Hakk'ın himayesine sığınmaya azmetmişler için diyor. O mevzuda kararlı duranlar için, dik duranlar için mahsı hidayettir diyor. Bu açıdan da o takvayı da öyle anlamak lazım. Şimdi oruç ona bir köprü ise namaz ayrı bir köprüdür, hac ayrı bir köprüdür. İffetli yaşamak, bohemliğe girmemek ayrı bir köprüdür. Sabrın üç çeşidi var diyor Hazreti Pir'de sistematik olarak. Bir ibadet-ü taata karşı sabır, bir bela ve musibetlere karşı sabır, bir de menahiye karşı sabır, masiyete karşı sabır. İbadet-ü taata karşı namazda, oruçta, haçta, zekatta, hatta bu meselenin detayı sayılacak teferruatında, yani sünnetlerinde, müstahaplarında, adabında sürekli dişini sıkıp hep hayrın arkasında koşmak. Bu ayrı bir takva yolu. O mevzuda yürüyeceksiniz. Bu mevzuda dişini sıkıp bence yılmadan, usanmadan aynı zamanda kalbi duracağına kadar bir köylan gibi koşmaya teşne birisi gibi sürekli koşup duracaksınız. O takva dairesine doğru. Allah'ın himayesine girmeye doğru. Siz öyle koşarsanız Alvar İmamı'nın çok iyi bildiğini sözü gibi sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert, dertliyi sever Semet, derde dermandır Ahad, fazlı seni bulmaz mı? Evet, sen Allah deyince, hadis-i şerifin ifadesiyle, lebbeyk abdi diyor. Mukabele, rahmetinin vüs'ati, fazlının enginliği, size sizden yakın olmanın bir yönüyle hususiyeti, özelliği, mecburiyeti demeyin, hususiyeti esasen. Lebbeyk kulum diyor. Öyleyse sürekli hiç durmadan yani Allah desek, o kadar lebbeyk kulum cevabını alacağız. Hiçbir işimiz olmasa sürekli bunu tekrar edip dursak, böyle bir mukabele karşısında değer mi değmez mi? Bu meselenin münakaşası yapılamaz. Şu benim dediğim şey bile küstahça bir iddiadır. Evet, lebbeyk kulum diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bunların hepsi bir yönüyle ibadet-ü taata dişini sıkıp sabretmek. Bir yönüyle yoldaki engebelere takılmamak. Mani oluyorlarmış. Varsın olsunlar. Sen sana ait kulluğu namazından, niyazından, mücahedesine kadar insanların kalpleriyle Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek garip, yalnız, Rabbinden cüda düşmüş kalplerin Allah'la buluşturmasını sağlamak. Hizmet hareketinin gayeyi hayali. Rabbinden cüda düşmüş, pörsümüş, renk atmış, solmuş, çözülmüş, güveler musallat olmuş, delik deşik etmiş, kalplerin, vicdanların yeniden Allah'la buluşmasını sağlamak. Hizmet hareketinin gayeyi hayali. Ziya Gökalp ifadesiyle mefkûresi, firenkçe ideali. Bu hale getirmiş, bunun için koşuyorlarsa şayet Allah Celle Celaluhu cevapsız bırakmaz bunu mutlaka. Bir, bu mevzuda, ibadet-ü taat mevzuunda dişini sıkıp sabretmek lazım. Sabır. İkincisi, masiyete karşı sabır. Hadis-i şerifte yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ Cennet mekarihle muhattır. Yani cennete giden kimseler çok defa öyle engebeli yerlerden geçerler. Kandan, irinden deryalarla karşılaşırlar. Aşılmaz gibi görülen uçurumlar karşılarına çıkar. Başta acizane arz ettiğim gibi her köşe başında bir gulyabaniyle, bir zalimle, bir gaddarla, bir hattarla, bir der destedip Hitler gibi içeriye atan insanlarla karşı karşıya kalma ihtimali vardır. Efendim, meşakkatlidir yani. Cennet yolu böyle meşakkatlidir. وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ buyuruyor. Cehennem yolu da beşeri isteklerle, beşeri garizelerle, nefsane arzularla, havai nefsin istekleriyle kuşatılmıştır. Dolayısıyla da onlar insanı ile merkez cazibesiyle, insanı işlerine çekerler ve insanı sürüm sürüm hale getirirler. Solucan haline getirirler insanları. Ve sonra da akıbetleri malumdur. حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ İnsanı buhemliğe çekerler. Birle yetinmez, gayri meşru ikinciye bakarlar. Bağışlayın halk ifadesiyle. Çıkıp şurada bir nefes alalım, olta atalım. Bir yönüyle bir göz banyosu yapalım der. Gözleriyle bir yönüyle günah işlerler. Gıybet meclislerinde gıybet ederek günah işlerler. Gıybeti dinlemek suretiyle kulaklarıyla günah işlerler. Kalemleriyle günah işlerler. Bu günahları bir yönüyle, bu yalanları, bu tezvirleri, bu iftiraları birer hakikatmiş gibi değerlendirip bununla insanlara zulmetmek suretiyle günah işlerler. Hafizan Allah. Öyle bir bohemlik yaşarlar ki, öyle bir hayvanca gayya içine yuvarlanırlar ki hafizan Allah, bir daha da derlenip toparlanıp dışarıya çıkmaları mümkün değildir. Huffetin naru bir şehvat diyor. Bir de bela ve musibetlere karşı dişini sıkıp sabretmek. Bakın bunların hepsi herkes için söz konusu. İbadetü taat, ona katlanma, her çeşidine katlanma, her türünü yapma mevzuunda bütün mehaliki göğüslenme, bütün tehlikeleri göğüsleme. Bir diğerine gelince şehvani duygulara karşı ilan harp ediyor gibi kararlı durma, dimdik durma, eğilmeme Allah'ın izni inayetiyle. Hani buraya gelmişken çok iyi bildiğiniz bir şeyi arz edeyim size burada. Bir delikanlı çiçeği burnunda, görkemli, gösterişli, Hazreti İbn Abbas gibi, Mus'ab İbn Umeyr gibi geçerken daha bakmanın haram olduğu söylenmedi, ifade edilmediği dönemde panjurlar açılıyor. O güzelliği görmek için herkes ona bakıyor. Yahu şuna bakın. Sanki yerde gezen bir melek. Mus'ab İbn Umeyr de öyleydi yani. Hayatının baharında Uhud'da Allah Resulü'nün önünde önce sağ kolu, sonra sol kolu ve bir kalkan kılıca karşı bir boynum kalmıştı. Son onu vur. Resulullah'ın önünde kalkan olmak üzere. Caluziler sıyrılıyor, ona bakıyorlar. Böyle bir delikanlı. Mescid-i Nebevi'ye giderken Hazreti Ömer döneminde birinin kapısının önünden geçiyor. Bir fettan gönlünü ona kaptırmış. Takılıyor ona. Değişik argümanları değerlendiriyor. Fakat bir türlü ağ atıyor ama avını avlayamıyor. Bir sürü. Değişik ağlar atıyor. Değişik yöntemler kullanıyor. Nihayet herhalde nefsi emmare veya şeytanı ona, o da bir sahabidir, Allah lisanımızı günahtan korusun. Bir yönüyle bir felaket varmış gibi kapının arkasında bir çığlık koparıyor. Acaba ne var ki, yangın mı var diye filan kapıyı tıklatıyor. İmdada koşalım diye delikanlı içeriye girince kapı tık diye kapanıyor. Bu defa Zeliha'nın Hazreti Yusuf'a teklif ettiği teklif ediliyor. Orada birdenbire diline şu ayet-i kerimenin virdi zeban edildiği. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَقَى اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفِمْنَ الشَّيْطَانِ Kendileri takva dairesi içinde Allah'ın himayesine girmiş. Şeytandan bir şeytani taif, bir dalga, bir esinti geldiği zaman biz onun gözünü açarız. Kadının zorlamaları karşısında kendini dinleyince bakıyor ki dilinde hep bu ayet. Hep bu ayeti tekrar edip duruyor. Hep bu ayeti tekrar edip duruyor. Ve kalbi dayanamıyor, düşüyor ve ölüyor orada. Tabii kadın kapıyı açıyor. Arkadaşları, tanıyanlar, camiye giden insanı. Aman birinin evinde, yabancının evinde öldü, ayıp olur. Emirül müminin de görmesin bunu. İlk saflarda duran birisiydi. O da orada yoklama yapmasını çok iyi bilirdi. Arkasında bin insan namaz kılıyorsa biri var mı yok mu onu bilecek kadar makruti bir bakışa sahipti. Ömer'e kurban olayım. Radiyallahu anh. Aman duymasın, ayıp olur. Bir yabancının evinde vefat etti. Gizlice götürüp namazını kılıyor ve gömüyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz o işte makruti bakışla yoklamalarında onu görmeyince durduğu yerde falan nerede diyor. Kemküm ediyorlar önce. Sonra da ya emir el müminin başına böyle bir şey geldi, ölü bulduk. Hem biz icap ettik, hem de sizi mahcup etmemek için gizlice götürdük, gömdük onu. Beni mezarına götürün diyor. Mezarının başına dikiliyor, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Allah mehafetiyle, muhabbetiyle, korkusuyla hareket edene iki cennet vardır, bir cennet değil. Arzı, tuğlu, gökler genişliğinde cennetler vardır. Birdenbire ortalığı lerzeye getirecek mezardan bir ses duyuluyor. Ya emiren müminin, ben onun iki katını buldum. Allah seni cennetin firdevsine sevindirsin. Ve bizi de sizin kıtmirleriniz olarak orada haşrüneşr eylesin. Bohemliğe karşı kararlı durma. Namaz kılsan da, oruç tutsan da, havai nefsin arkasından koşuyorsan, hiç farkına varmadan yaptığın o güzelliklere, yok siyasi İslam, yok Müslümanlık, yok bilmem neyi getireceğim, çoktan ona güve düşmüş, onu yemiş, onu didik didik etmiş, lif lif parçalamış. Öbür tarafa gittiğin zaman, iflas hadisiyle ifade edildiği gibi, eli boş, yüzü kapkarı olarak gideceksin öbür tarafa. Bu hemliğe karşı bağışlayın, kararlı durmak. İnsanı cehennemlere ilen merkez cazibesiyle çekip sürükleyen, şair arkadaşımın ifadesiyle isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Bir kere o deryaya yelken açtı mı, o deryanın bir yönüyle o çağlayanın varacağı derya, cehennemin gayyası, esfeli, safilinidir. İstersen sen 50 türlü iyilikte bulun. Hafizan Allah. Men ittakada ilahehu hevahu. Hevani ilah ittikaz etmişsen, feadallahullah. Allah seni öyle bir saptırır ki, oysa ki biz günde Fatiha-i Şerif'te belki 40 defa İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Allah'ım sırât-ı müstakîm hidayet eyle, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu. Ondan sonra da gazabına uğrayanların ve sapıp gidenlerin yollarına sürüklenmeden bizi muhafaza buyur. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Demek ki hidayeti bulmak, hidayet yolunda yürümek, bir şey ise de her şey değil yani. Dolayısıyla ister beden, ister atfi beyan, nahvden anlayanlar bilir onu. O da neyi ifade ediyor, onu ona göre değerlendirin. Evet, hidayette olabilirsiniz. Sırat-ı müstakimde, enbiya yolunda yürüyebilirsiniz. Fakat hiç bilmedik bir şeyle insan kayabilir. Onun için Hazreti Pir bir yerde bu mevzuda tembihini yaparken, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir kelime, bir tane de batma. Cihanları bir yönüyle isab edecek letaifini, Allah'ı bilmeye açık letaifini, kevni mekanları hallac etmeye açık letaifini böyle minnacık şeylerde batırma diyor. Kur'an'la örtüşüyor, sünnetle örtüşüyor. Aynı zamanda işte o sabrın şehvani duygulara, beşeri garizelere karşı dik durma mevzuunda ifade edilen şeylerle örtüşen şeyler oluyor. Ve diğerine gelince, o da her müminin başına gelebilecek bela ve musibetler, onlara karşı da dik durmak. Hep bildiğiniz gibi diklenmek değil. Nasıza nabeca sözler söylemek değil. Bunlar sahiplerinin karakterini aksettirir. Size bir yönüyle terör örgütü demiş olurlar. Hani ben isterseniz şöyle bir dua edeyim, siz eminseniz kendinizden deyin yani. Eğer biz terör örgütü isek, fakir başta olmak üzere Allah yuvalarımıza ateş salsın. Bizi yerin dibine batırsın. Bize yeryüzünde bir dakika yaşama hakkı vermesin. Amin. Yok değilsek, o nasıza nabeca sözler söyleyen, o dengesizleri, o mevzuda bir kısım şeyler yazanları, o nasıza nabeca şeyler altına imza atanları, onları da Hazreti Kahhar-ı Zülcelal'e havale ediyoruz. Amin. Aynı şeyi söylemedim. Kahhar-ı Zülcelal'e havale ediyoruz. Amin. Allah'ım sen görüyorsun. Allah'ım sen biliyorsun. Haklarından gel Allah'ım. Evet. Bunlara takılmamak lazım. Bu yolda yürüyenler hep bu türlü şeylere maruz kaldılar. Size paralel demişler. Terör örgütü demişler. Geçmiş zamanın terbiyesizleri, emsalleri gibi, küstahları, densizleri, aşağılık mahlukları, peygambere sahir dediler, sihirbaz. Kahin dediler, gayıptan haber veren. Şair dediler, uydurma sözler söyleyen. Şunu dediler, bunu dediler. Hem hangi peygambere? 40 yaşına kadar sıddık dedikleri, emin dedikleri, İsmet sahibi dedikleri, masum dedikleri, fetanete azam sahibi dedikleri, abide bir şahıs hakkında 40 yaşından sonra beşeri garizelerin kontrol altına alındığı dönemde, olgunluk döneminde, artık o güzellikler tabiatına mal olduğu bir dönemde, vahyiyle müeyyed olmak suretiyle Allah'la irtibatın güçlendiği bir dönemde, kalkıp böyle nadide bir kamete, biraz evvel saydığım şeyler ve daha neler neler neler dediler. Öteden beri hepsine demişler. Hazreti Nuh'a Mecnun demişler. Hazreti Hud'a akılsız demişler. Hazreti Şuayb'e bilmem ne demişler. Kavmin olması hakkından geliriz. Hazreti Lut'a ne demişler. Hazreti İbrahim'i ateşe atmışlar. Bu yol budur diyecekler, edecekler, söyleyeceklerini söyleyecekler. Ama siz bu yola, o yolun encamına, akıbetine inanmış iseniz, bence diriletmeden, aldırmadan Allah'ın izni inayetiyle o genç gibi, ahirete öyle yürüyen o genç gibi, insanlığın iftar tablosu gibi, daha doğrusu onun raşit halifeleri gibi, sünnet yolunda yürüyenler gibi, sünni yolda yürüyenler gibi, rağmen ala men kâle gayre hâzem. Sünni yolda yürüyenler gibi. Ebu Hanifeler, Malikiler, Şafiiler, Evzailer, Sevriler, İmam Ebu Yusuflar, İmam-ı Muhammedler ve daha niceleri, niceleri. İşlene işlene arızasız bir güzergah haline gelmiş. O mübarek, o nurani yolda. Etrafında projektörler olan o yolda. Ve aynı zamanda inayeti ilahiyle, teyidat, hıfz-ı inayet altında bulunan o yolda diriletmeden yürümeye devam edeceksiniz. Ne için yürüyeceksiniz? Allah'tan kopmuş kalplerin yeniden Allah'la buluşturulması. İslam'ın mübarek çehresine değişik terör örgütleriyle her türlü terör örgütünün Allah belasını versin. Her türlü terör devletinin Allah belasını versin. Her türlü terör organizasyonunun Allah belasını versin. Her türlü hak tanımayanın Allah belasını versin. Her türlü adaleti ayak altına alanın Allah belasını versin. Her türlü haksızlık yapanın, adaleti çiğneyenin Allah belasını versin. Bütün terör örgütlerinin de Allah belasını versin. Saymaya gerek var mı? IŞİD diye, Boko Haram diye, El-Kaide diye, En-Nusra diye, Eş-Şebab diye. İslam'ın direkşan çehresine, güneş gibi pırıl pırıl çehresine işledikleri cinayetle zift saçan. Hani zift medyası var ya, sürekli etrafa zift saçıyor. Bunlar da İslam'ın çehresine zift saçıyorlar. Siz bu ziftleri silmek üzere, İslam'ın hakiki çehresinden silmek üzere şedd-i rihal etmiş, seferberliğe çıkmış insanlarsınız. Ve buna insanlık hizmet yolu diyor. İnsanlığı doğruluğa çağrı yolu diyor. Cenab-ı Hak sizi bu yolda sabit kadem eylesin. Oruç ayı olan Ramazan-ı Şerif'i bu mevzuda hakkımızda eşref saat gibi yapacağımız bütün duaların kabulüne vesile kılsın. Sizleri dünyada utandıracak, ahirette mahcup edebilecek şeylerin altında ezilmeden masum ve mahfuz buyursun. Ters düşünenleri, yanlış düşünenleri, kendini denaate salanları da Allah engin hidayetiyle hidayet eylesin. Onlara da merhamet buyursun. Hidayetlerini murat buyurmuyorsa biz de onları sana havale ediyoruz. Ey Rabbimiz, sen bilirsin ve selam.